Ya Nabi, ya Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Nabi, ya Nabi, ya Muhammad, ya Habibana, ya Muhammad. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. مولاي صل وسلم.